niepokoi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. W zachodniopomorskim woda w niektórych miejscach na Odrze przekracza stany alarmowe. Sprzedawcy nie chcą płacić wyższych kar za marnowanie żywności. Nocą Rosjanie ostrzelali cele w głębi Ukrainy, drony były zestrzeliwane m.in. w Kijowie. Sytuacja powodziowa jest cały czas monitorowana, zapewnia marszałek województwa zachodniopomorskiego. Fala powodziowa dotarła do granic regionu. Woda w niektórych miejscach przekracza stan alarmowy o pół metra, no ale nie ma powodów do paniki, mówi Olgierd Geblewicz. Na razie wały przeciwpowodziowe wytrzymują, sprzyja nam również pogoda, nie ma zagrożenia cofką. Służby cały czas obserwują stan wód, trafia do nich także nowy sprzęt, mówi marszałek Geblewicz. Cały czas kontakt z służbami. Dosprzętawiamy służby. Dzisiaj podpiszę umowę chociażby z komendantem wojewódzkim Straży Pożarnej, który poprosił mnie o pomoc w finansowaniu zakupu drona, który będzie mógł obserwować przemieszczanie się wody i ewentualnie pomagać w akcjach ratunkowych, jeżeli takie będą potrzebne. Fala powodziowa w nocy z piątku na sobotę dotrze do Gozdowic, a z soboty na niedzielę będzie na wysokości Widuchowej. W Połczynie Zdroju rozpoczyna się pierwsza w województwie zachodniopomorskim zielona szkoła dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Do Połczyna przyjechali uczniowie z Wlenia na Dolnym Śląsku. Dzieci przez 2 tygodnie będą uczyć się i odpoczywać, powiedziała Renata Radziusz z Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju. Przyjechało 46 uczniów i 6 nauczycieli. Dziś mamy pierwsze spotkanie takie organizacyjne. Będziemy rozmawiać o tym, co chciałyby robić, co możemy zaproponować i jak ułożyć te 2 tygodnie pobytu dzieci w naszym mieście. Zielone szkoły trwają także na Pomorzu. Pierwszy turnus z dzieci z terenów powodziowych wypoczywa i uczy się w Sopocie. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na wezwanie go przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, mówi przewodnicząca sejmowej komisji Magdalena Sroka. Jak dodaje, były minister sprawiedliwości jest kluczowym świadkiem w sprawie, dlatego powinien stawić się na przesłuchaniu. Magdalena Sroka podkreśliła na antenie polskiego programu Trzeciego Polskiego Radia, że zgodnie z opinią biegłego sądowego Zbigniew Ziobro może zeznawać w trybie szczególnym w sesji 2-godzinnych z przerwami. Proces leczenia zawsze w którymś momencie się kończy. My prowadzimy postępowanie. Nie może być tak, że ktoś jest równy albo równiejszy wobec prawa. Jeżeli mamy konkretnie wyznaczony harmonogram, jeżeli dzisiaj otrzymujemy opinię biegłych sądowych o tym, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobro pozwala na to, żeby go wezwać przed komisję, to nie jest akt barbarzyństwa, tylko po prostu wypełnianie obowiązków, które zostały na komisję nałożone uchwałą Sejmu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa bada legalność i celowość czynności, które były podejmowane z wykorzystaniem tego oprogramowania. Sprzedawcy przeciw wyższym karom za marnowanie żywności, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Opłaty za każdy kilogram wyrzuconego jedzenia dla właścicieli sklepów mają zostać podniesione z 10 do 50 groszy. Branża wskazuje, że za 60% wyrzucanych produktów spożywczych odpowiadają konsumenci, kolejne 30% przypada na producentów rolnych i przetwórców, a handel odpowiada za mniej niż 7% zmarnowanej żywności. Dlatego te kary niewiele zmienią, tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówiła Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Możliwe, że zmotywuje to sklepy, natomiast jest to dość duże obciążenie i wzrost kilkukrotny w związku z tym wysokością opłaty. Więc pytanie, czy bez jednoczesnego wsparcia edukacyjnego i tych NGO-sów, które pomagają odebrać też to jedzenie, samą karą jesteśmy w stanie dużo zmienić, poza tym, że stworzymy dodatkowe obciążenie dla jednostek handlowych, które i tak borykają się z dużą ilością problemów w tej chwili. Rocznie w Polsce marnuje się prawie 5 milionów ton żywności. Rosjanie atakowali w nocy terytoria w głębi Ukrainy. Drony Shahid skierowali na ukraińską stolicę i zachodnie obwody kraju. Uszkodzili m.in. obiekty infrastruktury. Nie ma informacji o ofiarach. W kierunku Kijowa zmierzało 15 rosyjskich dalekosiężnych bezzałogowców. Władze miasta poinformowały, że udało się strącić 10 z nich. W centrum ukraińskiej stolicy uszkodzonych zostało 20 samochodów i nieznacznie ucierpiało kilka budynków. W nocy wybuchy słychać też było w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy. Tam także obrona przeciwlotnicza odpierała atak dronów. W wyniku uderzenia szachidów bądź ich odłamków wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej. W części miasta nie ma prądu. Rosjanie codziennie wypuszczają na Ukrainę drony Shahid. Początkowo importowali je z Iranu. Obecnie sami produkują te bezzałogowce. Szacuje się, że mogą wytwarzać około 500 takich maszyn miesięcznie. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce miejscami może padać deszcz, a na północy zagrzmi. W czasie burz i w górach silny porywisty wiatr. W Ustce 16 stopni, w Szczecinie, Zakopanem 18, w Poznaniu 19, w Augustowie, Gdańsku i Wrocławiu 20, a w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Na zegarach 5 minut po 11. Dobrego dnia. A witają się z Państwem Michalina Bieńko, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Do południa w tym składzie będziemy wspólnie słuchać muzyki, mówić o The Cure, bo dziś czekamy na premierę singla o 13:00. A na początek The Rolling Stones ze Start Me Up. Stąsi zabrzmieli na start. 11:09 na zegarach. W tej godzinie, przypomnę, porozmawiamy o kulturze. Agnieszka Obszańska pojawi się z kolejnym odcinkiem cyklu Terra Cultura. Pobiegamy trochę o 11:30, a przed południem jeszcze wysłuchamy kolejnego odcinka naszej nowej powieści w Trójce w ramach prozy czytanej w Trójce. O tym będziemy jeszcze Państwu przypominać, podobnie jak o Kiurach, którzy dziś wydają nowy singiel. Ja wiem, że jestem trochę monotematyczny i przypominam o tym cały czas, ale to jest niewątpliwie jedno z największych wydarzeń muzycznych, myślę, że tego roku, można śmiało powiedzieć. Na pewno największe w tym miesiącu, największe w tym tygodniu, o tym w ogóle nie ma co dyskutować. Dziś po 13 będziemy także na antenie Trójki o tym mówić. Oraz jutro, bo jutro po godzinie 22 Kuba Ambrożewski usłyszy się z Państwem w specjalnej audycji poświęconej twórczości zespołu The Cure. Będzie także o tym mowa w audycji Nowe w Piątek, na której już teraz zapraszam, jutro o 10, ale to też jeszcze przypomnę. Tymczasem Steel Corners na 10 minut po 11, Black Lagoon. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Black Lagoon to w wykonaniu Steel Corners na antenie Trójki. Już kwadrans po 11 dochodzi. W związku z tym przenosimy się w kolejne wyjątkowe miejsce wspólnie z Agnieszką Obszańską. Tym razem jest to południe Polski. Terra Cultura. Czy to będzie musical, jakiego jeszcze w Polsce nie było? 5 października w Katowicach odbędzie się premiera widowiska zatytułowanego Pilot i Mały Książę, w którym efekty wizualne połączą się z aktorami, tancerzami i twórcami z Broadwayu. A co to będzie, co to będzie? Jest to musical, który łączy w sobie historię autora Małego Księcia z Saint-Exupéry i samą historię Małego Księcia. Jest to pokazane za pomocą najnowszych technologii. Mamy muzykę, mamy bardzo fajne ilustracje w postaci animacji wykonanych przez Platish Image. Krótko mówiąc, mamy dwugodzinny, emocjonujący show. Mówi Piotr Sikora, producent musicalu. Jest to moim zdaniem musical przyszłości, który opiera się w narzędziu, jakim jest animacja komputerowa i pomaga tworzyć wiele światów, zmieniać bardzo szybko sceny w musicalu i tworzy się właśnie nowa forma, którą nazwaliśmy cyber musicalem. Na scenie mamy bardzo dużo super nowoczesnych systemów multimedialnych. Mamy wielki ekran LED-owy, mamy ekrany projekcyjne. Zmieniamy scenografię, zamykając scenę i oglądając projekcję na przednich ekranach. Mamy również latający samolot. Mamy bardzo dużo nowinek technologicznych. Również wszystkie animacje zostały wytworzone za pomocą silników gamingowych. Także tutaj ta technologia z Platish Image gamingowa znalazła właśnie w naszym musicalu bardzo dobrą drogę. Ale zarówno za nowymi technologiami, całą tą przepastną machiną producencką i już na samej scenie staną konkretne osoby. A wśród nich? Mi się udało zachęcić producentów z Broadwayu do wspólnego projektu, którym jest właśnie ten musical. Koproducentem projektu jest pani Kumiko Yoshi, która między innymi wyprodukowała ostatnio musical MJ, czyli historię Michaela Jacksona, który jest aktualnie hitem na Broadwayu. Mamy również reżysera Westa Hylera, który jest broadwayowskim reżyserem. Mamy wspaniałych kompozytorów pod pseudonimem Bob and Bill, to są twórcy muzyki do wielu show Cirque du Soleil. Po polskiej stronie mamy właśnie Platish, ja zajmuję się stworzeniem animacji, kostiumografka Agata Uchman jest doskonałym wyborem do stworzenia kostiumów, które są bardzo graficzne i które bardzo współżyją doskonale z naszą animacją. No mamy bardzo fajną grupę młodych twórców z całej Polski. Mamy Rafała Szatana, znanego aktora musicalowego. I do tego mamy grupę bardzo zdolnych tancerzy. Mamy bardzo fajny team, który obsługuje multimedia. Jestem bardzo zadowolony z tego, co po prostu widzę na scenie. Jest to bardzo obiecujące. To jeszcze wskoczmy w samą historię. Lot jest nietypowy, ponieważ my pokazujemy życie Saint-Exupéry, które było bardzo ciekawe, bardzo barwne. Saint-Exupéry był pasjonatem od dziecka rodzącego się lotnictwa i to była jego absolutna pasja życiowa. I to spowodowało szereg zajść w życiu, które zakończyły się napisaniem historii Małego Księcia. I my właśnie w tym musicalu znajdujemy te relacje. I ponieważ jego życie jest bardzo ciekawe, więc mamy wątpliwość, taki przygodowy, bardzo intensywny i ciekawy oraz bardzo wizualną historię Małego Księcia. I te dwa światy łączą się w naszym musicalu. I trwają ostatnie próby, a premiera już 5 października. Na musical Pilot i Mały Książę zapraszam do Katowic. A jutro po 13 na antenie Trójki audycja Terra Cultura w pełnej okazałości. Między 13 a 15 zapraszamy i przypomnę jeszcze, bo mówiliśmy wcześniej o filmach, był u nas Ryszard Jaźwiński. On też jutro po 12 oczywiście się pojawi. Tymczasem pojawia się Dziwna Wiosna z fragmentem nowej płyty. Płyty z ubiegłego roku wprawdzie, ale z samej końcówki. Twoje szaleństwo. A w tej godzinie jeszcze pobiegamy, to już niebawem. Która właśnie się zapada w prog. Najpiękniejsze są skrajność i skali. I kiedy śmierć się przygląda z oddali, tyle mi dają pigołek na głowę. Jeszcze niedawno i brałem połowę, więc jedną by wstać i jedną by pójść spać, i jeszcze jedną by mimo wszystko trwać. Powiem ci to, że mimo wszystko, mimo wszystko. Tak dziwna wiosna brzmiała pod koniec ubiegłego roku, kiedy to Duchy Disco się ukazały, czyli ich nowa, druga płyta pod tą nazwą oczywiście, bo wcześniej oni funkcjonowali jako Superhuman Like Brando. To też była świetna muza. W zasadzie taka sama jak Dziwna Wiosna obecna, ale do nieco innej grupy odbiorców to trafiało. To powracamy teraz do The Cure, jeszcze zapowiadając to, co po 13 się wydarzy. 13 naszego czasu oczywiście. Wtedy zadebiutuje przedpremierowo utwór, nowy utwór The Cure na antenie BBC Six Music, a chwilę później również w Trójce. Będziemy o tym mówić i prezentować Państwu to nagranie na pewno niejednokrotnie. The Birdman Girl teraz, a za chwilę Krzysztof Łoniewski i Biegam, bo lubię. Oh, I'll turn it

jesień jest dla nas bardzo pracowita. Już 6 października mamy 10. edycję PKO Półmaratonu Gliwickiego. Bardzo fajnej imprezy miejskiej z dystansem nie tylko półmaratońskim, ale także z dystansem na 10 km, 5 km oraz z całą serią biegów dla dzieci odbywających się zaraz przy Prezero Arenie Gliwice. Bardzo ładne miejsce, bardzo fajne trasy, bardzo fajna oprawa, muzyka na trasach. Zapraszam serdecznie do Gliwic. Ale oczywiście nasza specjalizacja to imprezy górskie. Już tydzień później, 11 października, zapraszamy w Bieszczady na podwójną imprezę. Tam robimy 12 edycję Ultramaratonu Bieszczadzkiego. Takiej imprezy, na której można pobiegać na trasach 14, 26, 52 i 90 km i pozwiedzać te piękne jesienne Bieszczady. I druga, odbywająca się równolegle, to druga edycja Bieszczadzkiego Marszu Pieszego, odbywającego się na dystansach 10 i 26 km. Właściwie bardzo podobna do Maratonu Bieszczadzkiego, ale bez pomiaru czasu, więc bez napinki dla ludzi, którzy nie chcą się ścigać, którzy po prostu w dobrym towarzystwie chcą przez te Bieszczady przejść i dobrze się bawić, a jeszcze do tego być zadbanymi na trasie, zjeść coś i mieć medal, który czeka na końcu. To są trzy właściwie imprezy, które się odbywają teraz. Obie te bieszczadzkie wspierane przez województwo podkarpackie, a kolejną imprezą, która już nad nami wisi i na którą zapisy już się rozpoczęły i właściwie się już zamknęły, to jest Rzeźnik 500, o którym pewnie porozmawiamy w najbliższym czasie, bo jest to impreza, która odbędzie się 13 czerwca w przyszłym roku. Impreza odbywająca się w sumie w ramach festiwalu Biegu Rzeźnika 12 edycji. Jest to impreza, która polega na przebiegnięciu całego głównego szlaku beskidzkiego z Ustronia do Wołosatego. Bardzo fajna rzecz, bardzo wielkie wyzwanie i to, że już teraz znalazło się kilkudziesięciu śmiałków, którzy chcą to uczynić, to ja jestem pełen podziwu. O tej imprezie, mam nadzieję, porozmawiamy wkrótce. Tymczasem zapraszam w Bieszczady, zapraszam do Gliwic. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w Gliwicach i Bieszczadach. Może ubrani w świetne stylowo i świetnej jakości ubrania biegowe od RF Radical. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka RAF Radical, produkująca odzież sportową. RAFRadical.com.pl. Jak co tydzień ostatnio do wygrania bon na 500 zł od RAF Radical. Za 5 stówek można parę fajnych rzeczy wybrać. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć z humorem, może rymując, następujące zdanie. Jadę na Śląsk, potem w Bieszczady. I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy. I jeszcze raz fraza do finalizacji. Jadę na Śląsk, potem w Bieszczady, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka RAF Radical, produkująca odzież sportową. RAFRadical.com.pl. I do usłyszenia za tydzień na biegowo o stałej porze. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. To był Krzysztof Łoniewski, który powróci w przyszły czwartek o 11.30. A teraz, no w sumie coś dla biegaczy, bo może ktoś akurat jest na joggingu porannym.

Izolt na antenie Trójki. Nasza piosenka dnia z tego tygodnia to jest nowość, fragment nowej płyty. Płyty, która ukazała się 20 września w piątek. A my teraz po literaturę sięgamy, bo to czas na kolejny odcinek naszej obecnej powieści. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 1988. Ciąg dalszy. Fragment czwarty. Czwartego lipca ptaki dzienne zostały obudzone przez sowy później niż zazwyczaj. Zaczęły śpiewać. Josh otworzył oczy. Oczy Josha dostrzegły otwarte oczy Lili. Oczy Lili się śmiały, a Josh czuł się bardzo szczęśliwy i bardzo zakochany. Najbardziej romantyczne ptaki dzienne zostały zawstydzone rozmiarami szczęścia Josha, gdy ten wynurzył się spod kołdry, aby przygotować Lili śniadanie wedle wytycznych z karteczki, którą zostawił lekarz. Sam Drwal pożarł jajecznicę z 6 jaj smażoną na funcie bekonu. Przez resztę dnia nie ruszyli się z domu. Oglądali telewizję. Chwile lepsze niż jakikolwiek piknik. Rozmawiali normalnie, pierwszy raz od dawna. A gdy po zmierzchu rozstrzelały się sztuczne ognie, nieśmiało w oddaleniu z rozmachem na ekranie telewizora, udawali, że to na ich szczęście. W czwartek, 7 lipca, o brzasku, Lili półprzytomnie przedarła się przez chatkę, podtrzymując brzuch jak nielubiane, lecz cenne trofeum. Zaparzyła kawę, upiła swoje 3 łyczki, podłubała w oku i poszła do łazienki. Po czym w świetle lampy elektrycznej o kloszu w kształcie klasycznym skleciła króciutki liścik. Tymczasem wciąż jaśniało, pochukiwanie dawno poszło w niepamięć, ptaki dzienne zostały obudzone przez sowy i wnet zaczęły muzykować do spółki z okolicznymi owadami. Lili całkowicie oprzytomniała. Ubrała się, po cichutku zakradła się do sypialni, aby zostawić liścik we wgłębieniu, które jej głowa odcisnęła w poduszce obok ciężko chrapiącego Josha. Niezauważona przez ludzi, opuściła chatkę i pojechała do szkoły w Copperfield. Las szumiał. Przez kolejne 2 godziny nie wydarzyło się nic ludzkiego, aż w drzwiach stanął Josh. Chwilę wcześniej przeczytał: "Wybacz, kochanie, obiecałam Margi, że ten jeden ostatni raz pojadę. Błagam, nie gniewaj się. Nic mi nie będzie, obiecuję. Ty też dziś na siebie uważaj. Kocham, Lili." Najcięższym z kolekcji zaostrzonych młotów kowalskich Josh miażdży konar, którym przed chwilą ćwiczył, zadając cios z taką lekkością, jakby dzierżył w dłoniach patyk, i z taką furią, że z drewna sypią się wióry. Z podjazdu dobiega dźwięk klaksonu furgonetki Mitcha. Josh rzuca młot na ziemię, wkłada koszulkę, idzie do szopy po sprzęt. Coś taki markotny, bracie. Lili mnie... nie lada zdenerwowała. Miała być w domu, a pojechała do szkoły. Takie są baby, bracie. Takie są baby. W samochodzie Mitch odpala radio. Speaker mówi, że piękna pogoda, warto się wybrać do lasu. Słyszałeś to, bracie? Po chwili wokalistka zachrypłym głosem śpiewa o łotrze, który skradł jej serce. Furgonetka wyjeżdża z Copperfield na szosę, pędzi do skrzyżowania z drogą stanową, dalej na północ, a Josh z Mitchem czują już serce lasu. Wszystko inne się zamazuje. Drwale wchodzą w głąb lasu. Okrążają teren, rozglądają się uważnie, są we właściwym miejscu, są u siebie. Doznają jednak niepokojącego uczucia. Nie umieją go nazwać. Doświadczają anomalii. Życie drwala to zapach żywicy, połykanie muchówek, muszek i meszek, które oderwały się od świeżo ściętej gałęzi i pod postacią zdezorientowanego kłębka cisną się do ust. To otarcia, siniaki, mniej lub bardziej poważne rany cięte, igranie z szerszeniami, zabójcami i bandami niedźwiedzi. Wykłócanie się o ceny z tymi startaków, rozpruwanie ścięgien w pułapkach, które kłusownicy zastawili na szopy. To życie ciężkie, ale przewidywalne. Nie ma w nim miejsca na odstępstwa od normy, dlatego po krótkim obchodzie Josh i Mitch stoją jak oni miali. Poczuli to w tym samym momencie. Rodzaj palącego skórę dotyku. Gdy nagle zdajesz sobie sprawę, najpierw podejrzewasz, ale nagle nabierasz pewności, że ktoś cię bacznie obserwuje. I odwracasz się i widzisz oczy utkwione w tobie. I czasem te oczy się odwracają, a niekiedy nic sobie nie robią z tego, że wiesz, że widzisz. Nie tyle patrzą, ile się wpatrują. Albo jeszcze mocniej, te oczy po prostu przeszywają cię na wylot. I dokładnie takie wrażenie dopada teraz Josha i Mitcha. Urodziłem się w lesie i żyłem w lesie przez całe życie. Bracie, całe życie. Mój ojciec był drwalem. Jego ojciec był drwalem. I ojciec ojca jego ojca też był drwalem. Też był drwalem. Sam jestem drwalem. Odkąd skończyłem 15 rok życia. 15 rok. Ale takiego drzewa, bracie, takiego drzewa jeszcze nie widziałem. A? Jeszcze nie widziałem. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Jak zawsze Proza w Trójce powróci w poniedziałek przed południem, a my powracamy do grupy The Cure. No i niewątpliwie jest to zwycięzca, to znaczy ten utwór jest zwycięzcą w plebiscycie. Był 8 lat temu w plebiscycie ulubionych utworów państwa, ulubionych utworów słuchaczy Trójki. Lullaby na miejscu pierwszym się znalazło te 8 lat temu w roku 2016, w związku z czym dziś sięgamy po to nagranie na samo zakończenie. To była audycja Dobrego Dnia od 9 z Państwem. Dziękuję za uwagę. Michalina Bieńko, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Choć ja się z Państwem nie żegnam, bo jeszcze po 13 i na moment wpadnę, żeby powiedzieć dwa słowa o nowym utworze The Cure, jak już go poznamy. O 13 polskiego czasu właśnie przypomnijmy, że debiutuje w BBC Six Music, a później w Trójce będziemy mogli go posłuchać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już niebawem. Suddenly,